neydi bahsimiz? Kul ve neyi fiili. Fiil derken sadece bizim anladığımız anlamda amel değil. Yani biz fiil derken sadece namaz veya hac örneğinde olduğu gibi neyi anlamıyoruz arkadaşlar? Uzuv amelini anlamıyoruz. Aynı zamanda kalp eylemi, sonra ne? Söz eylemi, sonra ne? Uzuv eylemi. Bunların üçüne de biz ne diyoruz? Fiil diyoruz. Bunları birbirinden ayırmıyoruz. Bu konuyla alakalı. Kul ve fiili. Heh. Kul ve fiili meselesinde katil-maktul ilişkisi. Örnek verirler ya. Maktulü katil mi öldürmüştür? Mutezile'ye göre alel ıtlak katil öldürmüştür. Alel ıtlak. Allah ne zaman ki maktul ölmüştür, öldükten sonra bilmiştir onun öldüğünü. Hatta onu kimin öldüreceğini bile ne yapmaz Allah? Bilmez. Ta ki ölüm hadisesi ortaya çıktıktan sonra. O zaman sen bunu alacaksın. Kader dışındaki ayetlerle nasıl ne yapacaksın? İlişkilendireceksin. Allah hiçbir nefsin ecelini ne yapmaz? Bir an ileri ya da geri çekmez, almaz değil mi? Bırakmaz. Yani nasıl oluyor bu Allah bilmiyorsa? Yani bu adamı eğer bu hakiki anlamda öldüren katilse, eceli tayin eden kim? O zaman o da katil. Öyle değil mi? Yani ne öldürenin ne zaman öldüreceğini biliyor, ne de öldürülenin ne zaman öldürüleceğini biliyor. Ecelse burada öldürülenin eceli. Tamam, öldürenin eceli yok. Öldürülenin eceli var. İyi de öldürülenin ecelinde ne diyor Allah Azze ve Celle? La yestakdimuna saaten ve la yestakhirun. Ne bir an ileri ne de bir an geri alınır. Değil mi? Len yuakhirallahu nefsen izâ câe eceluha. Bir nefsin eceli geldi mi onu Allah asla ne yapmaz? Geciktirmez. Bilmediği bir vakti öne almak, geri almak, ileri almak mümkün olmaz. Mümkün olmaz yani. Demek ki nereden bakarsanız fire verir. Şimdi demek istediğim şu. Ehl-i sünnet mani ve cami kaide koyar. Bunu unutmayın. Mani ve cami. Hep söylüyorum. Bunlar çok önemli kelimelerdir. Biz bunu ne yapalım? Ters diyelim. Cami ve mani kayda koyar diyelim. Onları öyle söylemişler ama anlatırken kolaylık olsun diye. Ne demek cami kaide? Yani ehl-i sünnetin bir kaidesi diğer onlarca, binlerce, yüzlerce kaideyi de içinde barındırır. Aralarında ne olmaz asla? Çelişki olmaz. Bu çok önemli. Manidir aynı zamanda cami olmasının yanında, yani her şeyi içinde barındırmasının yanında, toplamasının yanında manidir. Dışarıdan gelebilecek bu tür eleştirilere ya da dışarıdan gelebilecek bu tür çelişkilere de engeldir. Kapıyı baştan ne yapar? Kapar. Ama gayrına bakın arkadaşlar, cami ise mani değildir. Mani ise cami değildir. Yani muhakkak bir yerde ne vardır? Bir kusur vardır. İşte katil maktulde olduğu gibi. Yani sen ya Allah yani öldürme eyleminde dahli olamaz çünkü öldürme eylemi kötüdür. Tamam. Peki yani burada öldürme eylemi kötü. Yani kalktı Necmi, Recep'i burada boğazladı öldürdü. Kötü. Haksız öldürme. Ama yani Bedir'de, Uhud'da, Hendek'teki o haklı öldürmeleri ne yapacağız? Şehadet öldürmelerini ne yapacağız? Ya da Çanakkale'deki şehadet öldürmelerini ne yapacağız? Yani orada öldürme kötü bir eylem mi? İlahi kelimetul ama Allah bilmiyor ya. Bedir ortaya çıktıktan sonra. Uhud ortaya çıktıktan sonra. Hendek ortaya çıktıktan sonra. Çanakkale ortaya çıktıktan sonra. Böyle bir şey diyebilir misiniz? Demek mümkün değil. Yani meseleyi böyle salt olarak tamam katil cürüm işlemiştir. Cürüm işlediği için de zaten haksız cürümse iki şık vermiştir ona Allah Azze ve Celle. Kazaen öldürmüşse diyette kurtarır. Kazaen öldürmüşse diyette kurtarır. Ama yok eğer kasten öldürmüşse üç alternatiften birini vermiştir Allah. öldürülenin ehline sorar. Velisine sorar. Ne istiyorsun? Kana kan istiyorum dese onun boynu vurulur. E yok fidye istiyorum dese fidye verilir ona. Yok affettim dese affedilir. Tabii bu şahısla alakalı olan. Polise, askere, tamam mı? Posta görevlisine, yani kamunun bir adamına eğer kurşun sıkılmışsa o zaman devlet affetmez. Yeri geldiğinde çaprazlama keser. Yani bir elini keser, sonra bir ayağını keser. Onlar zıt kutuptur. Orada bile yürümesini düşünecek. Yani neden böyle? Kamu hukukunda velinin affetme. Yani kamu hukukunda ya polisin babası dese ki ben affettim. Hayır. Orada yok. Orada devlet ne yapmaz? Affetmez. Çünkü orada şahsa sıkılmamıştır. Kime sıkılmıştır? Evet. Devlet otorisine. Anlatabildim mi? Onda olduğu gibi. Bugün medeni hukukta da hemen hemen aynı şeyler zaten ne? Mevcut kamu davası açılır kamu diyor davası ya. Yani aynı şey hemen hemen. Yani çünkü kültürümüz bizim tamamen batıdan gelme değil yani. Bir bin yıllık bir kültürümüz vardı. Onu da atamıyorsun. Tabii her cümle her çektin. İçinde hepsi var. Demek istediğim şu. Yani böyle bir olay yok. Bu ne? İşte bu nafiye nüfat dediğimiz mutezile. E Cebriye de diyor ki arkadaşım diyor. Yani diyor. Ne katil maktulü öldürdü. Tamam mı? Ne maktul katil tarafından öldürüldü. Katil de temiz. Maktul de temiz. Onlar aynen neye benzer? Rüzgarda uçan tüye benzer. Allah nereden uçurursa öyle gider. Yani neredeyse öyle bir noktaya geliyor ki katil yani suçsuz hale geliyor yani. Katil ne hale geliyor? Suçsuz. Yani hani bir tabir var ya Türkçe'de özrü kabahatinden büyük. Yani şimdi katil katillik yapmış, mücbire cebriye çıkmış, özürle kabahatini ne yapıyor? Örtbas ediyor. Özürle kabahatini örtbas ediyor. O da ne işte? Cebriye. Ehl-i sünnet vel cemaat bunun neyinde arkadaşlar? Arasında. Neydi o zaman o? Geçen ders bir yere kadar almıştık ama tekrarı olsun biraz. Fecibu tefrika beyne mahuve lillahi sıfaten ve fiile. Fark etmek lazım. Allah'a ait sıfat ve fiille ne arasında? Ve beyne mahuve lil mahluk sıfa ve fiilen. Mahluka, yaratılmışa ait ne? Sıfat ve fiil arasında fark etmek lazım. Yani Allah'ın fiili ve sıfatıyla mahlukun fiili ve sıfatı arasında ne görmek lazım? Fark görmek lazım. Ki nasıl olacak? Ve en yuvahhedallah fi hasaisi ve hukukihi. Allah'ı özelliklerinde, haklarında tevhid edeceksin, tekleyeceksin. Ve en la yüc'ale li ahadin minel halk, mahlukattan hiç kimseye vermeyeceksin. Şirketen ortaklık fi sıfatillahi ve ef'alihi. Allah'ın nelerinde? Sıfatlarında ve fiillerinde. Ve min zelikel fark, işte bu farklardan bir tanesi de beyne ef'ali tali li kitabillah ve ma huve sıfaten lehu ve huve kelamul metlu. Dedik ya, nedir o? Konumuzla alakası ne yapıyor? Geliyor. Hep söylüyoruz işte. Kıraat, tilavet, lafız. Değil mi? Bu üçünü özellikle yazmıştık. Ha. Neydi kıraat? Makru. Metlu. Melfuz. Ha. Yani Kur'an'ı kıraat etme, tilavet etme, telaffuz etmeyle ney? Okuduğun makru olan, metlu tilavet ettiğin, melfuz lafz ettiğin arasında ne görmen lazım? Fark görmen lazım. Ha, şurası kimin fiili? Kulun. Görüyor musunuz kaideyi? Oradan oraya sıçradı. Burası kimin? Allah. Sıfatı. Kur'an çünkü Allah'ın neyidir? Sıfatıdır. Diyor ki ve min zelikel fark beyne ef'alit talili kitabille, Allah'ın Celle Celaluhu'nun kitabındaki o tali fiiller var ya, onunla şunun arasında ve ma huve sıfa lillahi ve o kelamul metlu. Allah'ın sıfatı yani metlu olan arasında ne yapmak lazım? Fark etmek lazım. Yani şunla şunun arasında. Şimdi anladınız mı? Hep söylüyoruz işte bu bapta niye bu var? Yani bu bapta kader ispat etmiyor. Bu bap kader babı değil. Ama mesele Allah'ın herhangi bir sıfatı olunca Allah'ın bir sıfatı diğer sıfatını gerekli kılar. Bir sıfatı diğer sıfatını gerekli kılar. Bizim gibi değil. Yani benim atıyorum alim olmam her şeyi bilmemi gerektirmez. Zengin olmam kainattaki bütün malların benim olmasını gerektirmez. Anladınız değil mi? Ama Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla öyle bir ilahtır ki onun bir sıfatı diğer sıfatını gerektirir. Yani eğer malikse aynı zamanda en alimdir. En hakimdir. En semidir. En basirdir. Yani çok iyi işitmemiz bizim her şeyi işitmemizi gerektirmiyor. Yani bak şu anda ikinci katta, birinci katta Musa ile Serkan ne konuşuyor biz bilmiyoruz. Yani ya da bir cihaz keşfediyorsun. Tamam, belli yerleri ne yapıyorsun? Dinleyebiliyorsun ama belli yerler var, dinleyemiyorsun. Elektrik kesse ya da uydu düşse ya da bir olay olsa yani bir vesile engele uğruyor. Diyor ki ve mezhebu ehli sünne, ehli sünnetin mezhebi, yolu, mezhep demek yol demek. Yani mezhebi böyle klişe bir ev gibi görmeyin, yani işte bir evdir bu. Öyle maddi bir olgu değil mezhep ya, yol. Siz bakmayın işte Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, millet kitaplara sığdırmış ama öyle değil. Bu yol yani. O insanların o naslardan anladığı ne? İçtihatlar yani. Bu mazmun yani. Hepsi. Ennallâhe hâliku kulli şey. Her şeyi yaratan kim? Allah. Ve ve rabbuhu ve mâlikuhu. Her şeyin Rabbi ve Maliki kim? Allah. Ve ennehu maşâken. Ne isterse olur. Ve lem yeşe lem yekun. Neyi de istemezse olmaz. Ve ennehu alâ kulli şeyin kadir. Her şeye kadir. Ve ennehu halakal abde helvan idâ mes'u şer cezua ve idâ mes'u l'kay menua. Yani Allah Azze ve Celle kulu boşuna yaratmadı. Kuluna bazı neler verdi? Görevler verdi değil mi? O görevlerin zımmında da kul kendisine şer isabet ettiği zaman o şerri ne yaptı? Hep kime isnat etti? Kime isnat etti? Allah'a isnat etti. Ama hayır isabet ettiğinde kime isnat etti? Kendine. Ya da bunu Allah'la kul arasındaki bir ilişki olarak almayın. İki kişi arasındaki ilişki olarak alın. Yani ben Cemil'le neyim? Düşmanım ya da rakibim. Her rakiplik düşmanlığı doğurmaz. Rakip diyelim. Bana bir hayır isabet etse kendimden bilirim değil mi? Şer isabet etse kimden bilirim? Cemil'den bilirim. Onun için geçen ders söyledim. Yani çok enteresandır. Mutezile şerri yani ben bunu anlayamıyorum işte. Anlayamadığım için soruyorum. Mutezile nedense her şeyi kuldan bilmesi gerekir. Çünkü niye? Yani her şeyin yaratıcısı nedir Mutezile'ye göre? Kulun kendisidir. Ama çok enteresandır. Yani hayrı kendisinden bilir de şerre gelince yani bunu denkler arasında pek de kendinden bilmez. Karşı taraftan bilir. Yani kul ilişkisinde de böyledir. Yani sen istediğin kadar realist ol, istediğin kadar akılcı ol. Yaptığın bütün iyilikler sendendir. Ancak iş mesela ölüme gelse, araba kazasına gelse kimden? Şimdi Mutezile'ye sormak lazım. Yani tamam, uçağın pilotu uçağı düşürdü kendinden. İyi de uçaktaki yolcu nasıl öldü? O kimden? Yani onun ecel ilişkisine, ecel ilişkisine. Ya da adam sokakta yürüyor ya da işte Nagasaki bilmem ne falan filan, Hiroşima, adam geldi attı atom bombasını, tamam yani. Oradaki öldü, o ecel ilişkisini onun. Yani nasıl bir olay yani? Bak yani olayları ne yaptığın zaman, farklı boyutlara çektiğin zaman öyle anlamak zor. Yani bunlar tamamen Allah'ın takdiri. Yani şimdi Hiroşima'da ölen o adam O bombayı kendi mi yarattı? Ecelini kendi mi yarattı da öldü? Nasıl öldü o adam? Tamam, iki kişi arasındaki ilişkide anladım. Ben sana tak vurdum öldün, ama bak öyle olaylar var ki. Ya da işte eskiden bir ne hastalığı geliyor? Taun hastalığı geliyor. Avrupa'da mesela bir dönem gelmiş, 50 milyonluk Avrupa'nın nüfusu 15 milyona düşmüş. Kara bela demişler o hastalığa. Ha. Ne olmuş yani, bu adamların eceli nereden geldi? Demek ki yani meseleye böyle bakarsak daha doğru anlarız. Ve innel abd failun li ef'ali hakikaten. Yani kul fiillerini gerçekten yapan. Yapıyor fiillerini. Ve lehu meşi'e, kulun meşiyeti var. Ve kudre, kudreti var. Hakika, hakikaten var. Kema kâle teâlâ limen şâe minkum en yestakîm. Sizden kim ki istikamet sahibi olmak istiyorsa olmaya gayret etsin. Demek ki istikamet sahibi olmaya ne var? Azim var. İstikamet sahibi olacaksın. Burada şimdi cebriye reddiye var. Çünkü cebriyeye göre sen ister istikamet sahibi olma azmet, ister azmetme. Sen fasıksan fasıksın, kafirsen kafirsin. Kulun dahli yok. Hayır. Burada kula irade veriyor. Ancak diyor ki ve ma teşaune, siz dileyemezsiniz. Demek ki dileyebilirsiniz. Ama nereye kadar? İlla en yeşâ Allahu Rabbul alemin. Alemlerin Rabbi Allah, dileyinceye kadar. Yani Allah Azze ve Celle, alemlerin Rabbi Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Demek ki burada bizim de bir dilememiz ne? Mevcut. Bizde de bir meşiyet var, bir kudret var. Ama külli iradeye, ki bizdeki cüz'i irade. Tabii şimdi bunları kelami vasıflarla açıklıyoruz. Bizdeki o cüz'i irade külli iradeye ne değil? Mani değil. Engel değil. Aksine onun neyi? Bir parçası. Galip dedi. Evet. Mani değil. Yani galip zaten olamaz. Yani onu söylemek mümkün değil. Bu ayet Tekvir 28-29. Diğer ayet Femen şa'e ittehade ila rabbihi sebila. Kim ki isterse Rabbine doğru yol edinir. Kim de isterse şeytana doğru demektir bu. Zıttı. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnnallâhe kâne alîmen hakîma. Çünkü Allah bilendir, hükümran sahibidir. Bu da İnsan suresi 29-30. Şimdi burada ne demek? Bak, bilen, hükümran. Demek ki yani bu takdirullah aynı zamanda bilmeyle alakalı. Kaderin kaç mertebesi var? 4. Bir tanesi de ne? Bilmek değil mi? Bilmeden takdir olur mu? Olmaz. Bilmeden takdir olmaz. Febeyyene Teala, Allah bu ayetlerde açıkladı. Ennel ibad lehum meşi'e. Kulların neyi var? Meşiyeti var. Dilemesi var. Yef'alune biha. O dilemeyle işi yapıyorlar. İzâ şâvi. Yapmak istedikleri zaman. Ve enneha, ancak bu dileme, meşiyet, tabiatun, tabi. Neye? Limeşiyetillah. Allah'ın meşiyetini, dilemesini. Leennehul malik. Çünkü her şeye malik olan, likulli şeyin el mutasarrifi. Her şeye malik olan, her şeyde mutasarrif olan kim? Allah Azze ve Celle. Evet. Ve zâmetil mutezile. Mutezile iddia etti. Enne ef'alel ibad el kabiha. Kötü, çirkin işler. Kulların kötü, çirkin işler, şer işler diyelim. Şer, hayır neyi? Savaşı. Böyle bir kitap da vardı hatta. Yani bir tane zat yazmıştı. Mutezile'nin görüşlerini şey yapmak için. Düzeltmek için. Evet. Çirkin. Biz ona şer diyelim. Mutezile diyor ki, iddia ediyor, kulların çirkin işleri, mesela minel kufur, kufur gibi, vel maasi, isyankarlık gibi, gayre dahile fi meşiyetillah. Allah'ın neyinde değildir? Neyine dahil değildir? Meşiyetine dahil değildir. Allah'ın meşiyeti hudutları içinde değil. O hududun dışında. Ve takdiri aynı zamanda takdirinin dahilinde değil, dışında. Leennallah münezzeh. Çünkü Allah münezzeh. Min fi'lil kabih. Kötü iş işlemekten. Bittifakil müslimin. Müslümanların ittifakıyla. Hangi Müslümanlarsa bu. Ha. Yani demin söyledik, yani bir işi yaratmak ayrı şey. Sevmek, razı olmak ayrı şey. Yani bu mutezilerin bu ihtirazına onlarca, yüzlerce ne getirirsin? Ha, delil getiririz. Ha, aleyhinde. Yani madem Allah Azze ve Celle ki yani sıbak ve sıyakları cümleden onu gerektiriyor. Ha, kötü işlerden münezzehtir. Yani o zaman domuzu yaratan kim? Tuzak kuranlara. Yani bu ayrı. Ha, domuzu yaratan kim? Firavun. İşkiyi yaratan kim? Firavunu yaratan kim? Haman'ı yaratan kim? Kim? Bir sürü soru sorarsın. Yani madem münezzeh. O zaman beyaz bir dünya olsaydı. Ha, yaratmak apayrı şey, sevip razı olmak apayrı şey. Yani küfrü de neticede yaratan ne? Allah. Çünkü istediğine hidayeti veriyor, istediğine vermiyor. Allah'ın hidayet verdiğini kimse sapıttıramıyor. Sapıttırdığını da kimse hidayete ulaştıramıyor. Demek ki yani bunlar böyle yuvarlak laflar. Hani demiş ya bazı zatlar, öyle laflar kullan ki daire yuvarlak olsun. 60 sene o lafı söyleyen, işiten onun etrafında dönsün dolaşsın bir türlü kastını anlayamasın. Bunlar yuvarlak laflar. Yani böyle kesin noktayı koyucu laf değil. Güzel. Cümle kurarsın, allarsın. Ama işte neticede ne verir insana? Önemli olan o. Ve galetil cebriye. Cebriye dedi ki, leyse lil abdi fiilun fil hakika. Gerçekte kulun herhangi bir neyi yok? Eylemi yok. Vel efal kulluha lillah. Bütün işler kimin? Allah'ın zıttı dedik ya. Vel abd kasibun la fail. Kul işi işleyendir. Yapan değil. Yani şimdi demek ki cebriye yapma ile işlemek arasında ne görüyor? Fark görüyor. Aslında arada fark yok. Fark görüyor. Yapma, işleme. Yapan kim? Allah. İşleyen kim? Kul. Ne demekse tabi bu. Ve kudretul abd, kulun kudretine gelince la te'thira lehu fi hudus makduriha. Kudret olarak ortaya koydukları hiçbir şeyde kulun neyi yok? Kudret tesiri yok. Herhangi bir gücü yok. Gayra ennallaha teala, yalnız diyor Allah Azze ve Celle, ecral ade bi halki makduriha mukarinen leha. Allah Azze ve Celle o kulun kudretle ortaya koyduğunu ne yaparak? Kudretle o ortaya konulan makduru birbirine ne yaparak? Birleştirerek kimin önüne sunmuştur? Kulun önüne sunmuştur. Yani bir yanda kudret, bir yanda makdur. Açıklayacağım. Yani hani kudret benim ortaya koyduğum güç değil mi? Ha. Makdur da ortaya konulan ne? Hadise. Diyor ki zaten makdur tamamen kimden? Allah'tan. E kudrete gelince zaten benim kudretimin makdur üzerinde neyi yok? Etkisi yok. O halde Allah ne yapmıştır? İkisini birleştirerek ortaya koymuştur. Sonra diyor ki feyekunul fiil, böylelikle fiil ne oluyor? Halkan, yaratılmış minallah. Kimden? Allah tarafından. Ve ibda'an, ve ondan başlatılmış, ve ihdafen minhu teala, gene yokken de ortaya kim tarafından konulmuş? Allah tarafından konulmuş. Sonra devam ediyor. Ve kesben, kul ise ne yapmıştır? İşlemiştir. Neyi? Minel abd li vuku'ihi, o işin ortaya çıkmasını, mukarinen li kudretihi, neyle birleştirerek işin ortaya çıkmasını? Kudretiyle birleştirerek. Yani burada şunu demek istiyor. Yani tamam kul bir şeyi seçiyor ama o seçtiği tamamen makdurla ne? iç içe olduğu için aslında kul bir şey de seçmiş olmuyor. Ortaya konan bütün şeyler kimden olmuş oluyor? Allah'tan olmuş oluyor. Evet. Vel abd leyse muhdisen li efali. O halde kullar işlerini ortaya koyan ne değil? Kul değil. Kul işlerini ortaya koymuyor. Yani olmayan bir şeyi olur hale getirmiyor. Ve la muciden leha. Onu da icat etmiyor. Ve hâzâ kavlül eş'ariye. Bu ise aynı zamanda kimin sözü? Eş'arilerin sözü. Şimdi birazdan söyleyeceğim. Maturilerde de azm-ı musammam diye bir teori var zaten bu kesb olayı. Onlarda da mevcut. Eş'arilikle maturilik arasında zaten çok büyük bir ne yok? Fark yok. Evet. Ve mâ zâlike yünkirûne en yekûnü cebri. Ama eş'ariler bütün bunları söylüyorlar ama ondan sonra diyorlar ki biz ne değiliz? Cebriye değiliz. Halbuki cebriyelik var. Evet. لَاَنَّهُمْ يَقُولُونَ Çünkü ne diyor onlar? نَحْنُ نُثْبِتُ لِلْعَبْدِ kudre Hadise. Biz kul için hadis bir kudret, yani sonradan kazanılan bir kudreti ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. وَالْجَبْرِيَ لَا تُثْبِتُ ذَٰلِكَ Cebriye ise bunu ispat etmiyor. Yani siz bunu ispat ediyorsunuz. Ancak netice itibariyle kulun meşiyetini ne yapıyorsunuz? Elinden alıyorsunuz tamamen. Cebriye ise bu kudretle ortaya kudretle konulan eylemi ne yapıyor? Birbirine karıştırıyor zaten. Fark eden bir şey yok. Ve ferraku beynel kesbillezi esbetuhu lil abd. Buna göre eşariler ne yapıyor? Kul için ispat ettikleri kesple ne arasında? Ve beynel halki sabit lillah. Allah'ın yaratmış olduğu ne? O halk arasında bir ne? Fark görüyorlar. Yani işte insanlar kader meselesine girince arkadaşlar işin içinden çıkmak için kaş yapalım derken bazen göz çıkarabiliyorlar. Bu da doğal. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir meseleyi düşünmeyi, o mesele hakkında iştahat etmeyi yasaklamamıştır. Ancak iki ya da üçtür bu. Çok fazla değildir. Bu meselelerde düşünmeyi yasaklamıştır mesela. Neden? Çünkü bu sonuçlar mevcut, yani bilinen sonuçlar, varacağı şey. Bir tanesi Allah'ın zatı. Mesela ne demiş? Ne demiş bilen var mı? Hayır. Peygamber Efendimizin Allah'ın zatı hakkında düşünmesini yasaklamayla alakalı bildiğiniz bir şey var mı? Şeytanın insana sorusu. O olabilir ama bir tane açık hadis var. Allah'ın kim yarattı diye sorması. Mesela ne yok? Hayır. Hatta bunu mecmu turukuyla alimler hasen görüyorlar. Fekkiru fillah ve la tufekkiru fi zatillah. Allah'ı düşünün. Ama zatını düşünmeyin. Yani ne demek? Allah'ın kendisi hakkında düşünce ne yapabilirsiniz? Besleyebilirsiniz. Ama Allah'ın zatı, yani ki o zat neyi içerir aynı zamanda? Sıfatlar, fiiller ki genelde isimleri içerir. Bunlar hakkında ne yapmayın? Yorum yapmayın. O anlamda ne yapmayın? Zihin mücadelesine girmeyin. Bu hadisi mesela bazı alimler mecmu turuk ile hasen görüyorlar. Yani amel edilebilir bir hasen şeydir, hadistir. Fekkiru fillah ve la tufekkiru fi zatillah hadisinde olduğu bazı alimler, onu ifade edeyim. Diğer bir tanesi de ne? Kader. Anıldığı zaman ne yapacaksınız diyor Aleyhisselatü Vesselam? Dilinizi tutacaksınız, konuşmayacaksınız. Diğeri de sahabe arasındaki ne? İhtilaflar. Şimdi bakın zaten fırkalar buradan çıkmamış mı? Şu üç meseleden çıkmış fırkalar. O doğrudan dini bir durum değil. Aynı hadiste geçiyor. Doğrudan dini bir durum değil. Şimdi dini durum olarak bakın olaya. Bakın fırkalara. Şimdi yıldızlardan ilhat gayri ilhat çıkmış. Ama bu öyle değil. Bu yani şimdi hiçbir Müslüman zaten yıldızları yaratıcı görmez. Görse zaten kafir olur. Ama şuraya bakın. İşte Allah hakkındaki düşünceler. Ehl-i Sünnet. Cehmiye. Mutezile. Kader. İşte yazdık. sahabe, rafizilik, sünnilik vesaire işte. Görüyorsun değil mi? Yani bir şeyi nehyetmiş aleyhissalatü vesselam, onun hakkında böyle çok ne yapmamak lazım? Tahammuk etmemek lazım. Edersen böyle fırkalara bölünürsün. Heh, demek istediğim o. Yani o kendisinden sonrakini kastetmiş. Kendisinden sonrakini kastetmiş. Vefatından sonraki. Diyor ki ne yaptılar diyor onlar? Kul için ispat ettikleri kesple Allah'ın sabit mahlukunu yani yaratmasını ne yaptılar? Arasında ayır ettiler. Yani bir enler kesp. Dediler ki kesp nedir? Yani ne demek? Kulun ortaya koyduğu kesple Allah Azze ve Celle için sabit olan yaratma arasındaki fark, ikisi arasında ne vardır dediler? Fark vardır dediler. Kesin peki işte kesp nedir? Kesp'i açıklıyor. Kesp, biennel kesp, ibara, ibarettir. Aniktirani kudretil abd el hadife, o sonradan olan kulun, sonradan olan ki yoktu, Allah yaratmayla oldu. Kulun sonradan olan neyle? Kudretiyle bil makdur. Kudret sonucunda ortaya çıkan eylemin neyi? Birleşmesi, bağlantısı. Demin dedim. Kesp dediği şu. Kesp dediği şu. Kulda yok, sonradan ortaya çıktı bir kudret. Yani Allah eğer onu ortaya çıkarmasa o ne yapmaz o kudret? Ortaya çıkmaz. Bir de o kudret sonucunda ortaya çıkan, kudretle ortaya çıkan eylem var değil mi? Yani elimde kalem var. Elimde kalem var. Şu kalemi böyle tutmak ve bu kalemi böyle atmak kudretini bana veren kim? Allah. Yani bu yaratıldığım anda bende merhale merhale ne yaptı? Gelişti değil mi? Ama anne karnında yoktu mesela. Doğduğum ilk anda da olmadı. Yavaş yavaş oldu. Şimdi ben bu kalemi ne yaptım arkadaşlar? Aldım elime. Aynı zamanda da attım. Ortada bir kudret var. Ele almak bu kudretin bir gereği. Yani bende yoktu. Kudret olarak ne yaptım? Ben bu vasfa sahip oldum. Ve kalemi elime aldım. Kalemi elime alınca kudretimin dahilinde oldu. Bak. Muktedirim ben. Ya da kalemi attım. Buna da muktedirim. Şimdi diyorlar ki işte o kudretle o kudretin gereği ya da sonucu olan maktur arasında ne var? Bir bağlantı var, ilişki var. Bağlantı var, ilişki var. Vel halk huvel maktur bil kudretil kadime. Ama mahluk olan ise bendeki o sonradan kazanılmış kudretle ortaya çıkan değil. Ya ne? Kadim kudretle ortaya çıkan. Kadim kudret kimin kudreti? Eski. Eski yeniye taktım ben. Halbuki o evveli kudret değil mi? Evvelse kudreti de evvel. Yani şimdi bakın. Şu benim, şu neyi? Kalemi elimde kabz etme sonradan bana verilen bir kudret. Ama bunun eylem olması, yani eylem olarak ortaya çıkması ve bu eylemin de kudret haliyle bana cüz'en ne yapması? Verilmiş olması. Arasında fark var. Gerçekte, vakada gerçek kudret, yani kadim olan, yaratılmamış olan, sonradan ortaya çıkmamış olan kudret kimde? Allah'ta. O kudretle de bu eylemi yaratan kim? Allah. O zaman doğru söylemiyor mu müellif? Yani Cebriye ile sizin aranızda ne fark var? Tek fark şu. Tek fark şu onlara göre. Diyor ki onlar, bu kaleme tutma iktidarı sonradan bende oldu. Buna muktedirim. Biz sonradan olup olmamanı tartışmıyoruz arkadaşım. Şimdi sen 40 yaşında da dünyaya gelebilirdin. Allah seni 40 yaşında bir adam olarak da dünyaya getirebilirdi. Getirdiği anda hemen buna ne olabilirdi? Sahip olabilirdin. Olaya böyle bakma. Böyle bakarsan ne olur? Hatalı olur. Birazdan açıklayacağız. Yani ya, ümmet zaten alimler anlayamamış çok fazla. Diyor ki ve bi ennel kesb, kesb yani işte o eylem, huvel fiilül kaim, kim tarafından ortaya konan bir fiil, bi mahallil kudra aleyhi, o kudreti ne yapan, ortaya koyan tarafından ne yapan? Ortaya konulan. Yani ne demek istiyor? Yani fiil biri tarafından ortaya koymuşsa o ortaya konulan kişi aynı zamanda da o fiil üzerindeki kudretini ne yapan? Gerçekleştiren insandır. Vel halk, yaratılmış olan ise huvel fiilül hariç, hariç olan fiildir. An mahallil kudra aleyh. Yani ne? O kudreti ne yapan? Ortaya koyandan hariç. Yani kimden o? Allah'tan. Birazdan biraz daha açıklayacak. Diyor ki müellif, ve hâzâ fark la hakikate lehu. Bu eşarilerin söylediği aradaki fark gerçekçi değil. Bunun hakikati yok. Niye? Fe inne kevnel maktur fi mahallil kudra. Çünkü kudretinin ne yaptığı, kendini gösterdiği şeyin kudretin mahallinde olması. Yani ne demek bu? Yani dedim ya, işte şunun benim kudretimde olması, daha sonra bu kudretin eylem olarak ortaya ne yapılması? Dönüşmesi. Bu ikisi arasında fark gütmek. Diyor ki ya da ev haricen an mahalliha, ya da o kudretin mahallinin dışında olması la yaudu ila nefsi te'firil kudra fi. Ha. Neye dönmez? Her iki eylemde de kudreti eser olarak, tesir olarak ortaya koyan insana dönmez. Kime döner? Allah'a döner. Yani cebriyeden farkı yok. Çünkü neticede siz bir şeyi ispat ederken bir şeyi ne yapmış oldunuz? Reddetmiş oldunuz. O da ne? Kulun neyi? Meşiyeti. Kulun neyi? Meşiyeti. İradesi. Ve savab, doğru olan diyor, ennehu la farka beyne kevnil abd failen el fiil. Kulun fiili yapması, yapmış olması arasında neyle? Ev kasiben lehu veya işlemiş olma arasında ne yok? Fark yok. Yani hani dedik ya, onlar işi yapan Allah'tır ama işleyen kimdir? Kuldur demişlerdi. Diyor ki müellif, hayır diyor, işi kulun yapmasıyla işi kulun işlemesi arasında ne yok? Fark yok. Fe innel kesb, çünkü işlemek muradifun lil fiili vel amel. Fiil ve eylemi yapmayla nedir? Eştir. Arada fark yok. Fe yukal fiilun ve amel. Ne denir? Ya fiil ya da amel denir. Ve kesbun ve evcet. Yani ortaya koyduğu eylemle ortaya koyduğu eylemi ortaya koymak ve ahdet. Çünkü bunların hepsi sonradan olma. Tabi burada Arapça bazı bilgiler veriyor. Ben size birazdan bunu açıklayacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Çok fazla da girmiyorum. Zaten çoğunu atlıyorum. Evet. Şimdi fiil, kesb. Kesb işi işlemek. İkisi arasında fark var diyorlar. Diyor ki müellif, hayır. İkisi arasında fark yok. İkisi de aynı şey. Niye? Çünkü sen fiil ya da amel dersin. Şimdi amel daha geniş kapsamlıdır. Amel bir işin bütünüdür, değil mi? Bir işin bütünü. Fiil o işin bütünü olmayabilir. Başlangıcı olur. Yani mesela yemek yemeye azmedersin. Ne demek yemek yemeye azmedersin? Gitmişindir Sultanahmet'e, cebinde para çok, gani, yemek yemeye azmedeceksin ama biri gelmiştir, seni çarpmıştır. Tamam mı? Tam lokantanın kapısından içeri girersin, elini cebine atarsın, para yok. Bitti. Sen buna ne diyebilirsin? Fiil diyebilirsin. Ama amel bütün eylemin kendisidir. Hal böyle olunca bu ikisi arasında ne yok zaten? Fark yok. Biri olmadan öbürü olmaz. Yine işi işlemekle, kesple işin sonradan ortaya çıkması ya da icadı arasında fark yok. Çünkü niye yok? Zaten kul için bütün işler sonradan ortaya çıkmıştır. Yani. Kul sonradan ortaya çıkmış. İşi nasıl sonradan ortaya çıkması? Allah vardı, kul yoktu ki. Arş vardı, kul yoktu ki. Dikkat edin. Kalem vardı, kul yoktu ki. Kalem niye icat olundu? Yani Allah kalemi niye yarattı? Kul yokken yarattı. Niye yarattı? Tek kul için değil ki. Kainatta kıyamete kadar olacak her şeyi yazması için yarattı. Anladık değil mi? He. Kaç bin yıl önce kainatı yaratmadan? 50 bin yıl önce. O 50 bin bizim 50 binimiz mi? Hayır. Allah katındaki bir gün bizim katımızdaki 500 ya da 1000 değil mi? Güne denk. Bunlar takribi neler? Sayılar. Acaba alimler diyorlar oradaki o 1000 tabiri, yani hani 1000 gün gibi manasına mı gelir, yoksa 1000 günün bizzat 24 saati manasına mı gelir? Bunu bile tartışmışlar. E hal böyle olunca o kalemi niye yarattı yani? Neden? Levh-i Mahfuz ne işe yarar? Değil mi? Bu ikisi arasındaki fark olmadığını göstermek için ne yapıyor müellif? Mücadele ediyor. Evet. Diyor ki ve kesb ve evcede ve ahdese ve sena kullaha bir mana vahid. Bunların hepsi bir manadır. Hepsi. Ve amelül abd, kulun ameli, ve sunuhu, ortaya koyduğu sanatı, ve ihdâsuhu, ortaya koyduğu sonradan olan her şey, ve kesbu, onları işlemek, makdurun lahu. Kulun neyidir? Ortaya koymuş olduğu neler? Kudretlerdir. Neyle koyar? Bir kudretihil hadise. Sonradan olan kudretiyle. Ve huve kaimun fi mahallil kudra. İşte bu da neyin mahallindedir? O bizzat kudretin mahallindedir. Yani bu ikisi arasında fark yok. Sonra diyor ki vel iktiran ellezî zekeruhu, ama aradaki ilişki olarak zikrettiklerine gelince la yekunu kesben ve la fiilen. Ne kesptir ne de fiildir o. Ve innemâ huve tahayyulun la hakikate lehu. Hayal, hayal. Hakikati olmayan hayal. Kuruntu. Kafadan kurmuşlar. Hakikati yok, gerçeği yok. Ve aslu hataihim, hatalarının aslı nedir o? Min ademi tefrik beynel halk vel mahluk. Subhanallah. Çünkü onlar halkla mahluk arasında ne görmüyorlar? Fark görmüyorlar. Aynen ne de olduğu gibi kıraatle makru, tilavetle metlu, lafızla melfuz. Çünkü ne diyorlar? Allah'ın kelamı mahluktur. Ya da tamam mahluk değildir ama Kur'an Allah'ın kelamı değil. Onun bir neyidir? İbaresi. Kaç kere anlattık? İbaresi, ifadesi. Yani mana Allah'tan. Ama o ibare, o lafız kimden? Kuldan. Halbuki hayır. Bizim okuduğumuz şeyin Allah'ın kelamı olduğunda ihtilafımız yok. Sadece bizim sesimiz bizim telaffuzumuz. Ama onlar okunan şeyinde kimin fiili olduğunu söylüyorlar? Kulun. Ha. Diyor ki işte hata bu. Başka ne arasında fark gütmüyorlar hata? Vel fiil vel mef'ul. Fiille işlenen iş arasında. Ve zâmuhum iddia ediyorlar. Ennallâh leyse lehu ef'al takum bihi. Allah'ın yaptığı fiiller yok. Ve enne fiilehu lişşey. Allah'ın bir şeyi yapması huve aynul mef'ul. Bizzat ortaya koyduğu ne? İşin kendisi. Halbuki biz biliyoruz ki Allah da ne yapıyor? Her an bir iş neyinde? Üzerinde değil mi? Evet. Sonra devam ediyor. Ve minel mustakar fil fıtar. İnsan fıtratında istikrarlı bir şekilde olan vel ukul, yine akıllarda enne failel iman, imanın faili huvel abdil mu'min. Kimdir? Mü'min kuldur. Ve failel kufur, küfrün faili huvel abdül kafir. Kimdir? Kafir kuldur. Ve failu sıdk, doğruluğun faili huves sadık, doğrudur. Ve failu kezib, yalanın faili huvel kazib, yalancıdır. Ve failu zulm, zulmün faili huvel zalim, zalimdir. Kema enne failel ekil, yemenin faili huvel akil, yiyen. Ve failu şurb, içmenin faili huve şarip, kimdir? İçendir. Ve hakeza, işte bunun gibi. Kullu fiilin, her fiil la budde en yekume bil fail, bir fail tarafından ortaya konur. Kema ennel alim, alim gibi men kame bihil ilm, vel hay men kamet bihil hayat. Alim kimdir? İlmi ortaya koyan. Diri kimdir? Hayatı ortaya koyan. Ve kullu sıfa tekumu bil muttasaf biha. Her sıfat ittisaf ettiği şeyle ne yapar? Ayağa kalkar. Anladık? Bakın nereden nereye geçiyoruz? Bunlar İmam Buhari'nin sözleri zaten. Diyor ki vel Kur'an, Kur'an memlu'un doludur. Bima yedullu ala hâza, bu söylediklerimize delalet eden naslarla. Ke kavlihi teala, Allah'ın şu fermanında olduğu gibi. Secde 17. Cezaen bima kânu ya'melûn. Yaptıklarının bir cezası olarak görecekler. Bak yapmayı kime izafe etti? Kula kula. Yaptıklarının cezasını ne yapacaklar? Görecekler. Yine Tevbe suresi 105. Ve kul i'melû. De ki ey Muhammed amel işleyin. Feseyarallahu amelakum ve rasulü. Allah ve Resulü amelinizi görecek. Demek ki kul işlemek kimden? Gene kuldan değil mi? Yine ve kavlihi Bakara suresi 277. İnnellezine amenu, iman edip ve amilus salihat, salih amel işleyenler, bak salih amel işlemeyi kula nispet etmiş. Ve emsaluha kesir, cidden ve bunun neyi? Benzerleri çok. Ve ittefakal aklu ma'şer. Akıl şeriatla ittifak etti. Zaten gerçek akıl, sarih akıl, sahih nakle ne olmaz? Muhalif olmaz. Ne de ala ennel abd yuhmedu ve yüzemmu ala fi'lihi. Yaptığı işten dolayı ya övülür ya da ne yapılır? Kınanır. Evet. Kale Şeyhul İslam İbn Teymiye diyor ki kavlul kail hâzâ fe'ale hâzâ. Bir adamın şu sözü, falan şunu yaptı. Ve amile hâzâ. Şu ameli işledi. Lafzun fihi icmal. Mücmel bir sözdür. Yani ne demek? Yani İçinde pek çok ihtimali ne yapar? Barındırır. Mücmel söz o demek arkadaşlar. Bunları öğrenin. İçinde yani tek bir anlam yok. Pek çok anlam var. Neymiş o icmal söz? Fe innehu taraten bazen yuradu bil fi bil amel nefsül fiil. Amelle bizzat ne? Fiilin kendisi bizzat kastedilir. Ve taraten bazen de yuradu musemmel mastar. Ha, işi yapan ne yapılır? Kastedilir. Feyekul der ki fealtu hâzâ, bunu yaptım. Sonra ef'aluhu fiilen, bunu fiil olarak ortaya koydum. Ve amiltu hâzâ, bunu amel olarak yaptım. Ameluhu amelen, bunu amel olarak ortaya koydum. Bakın işi işlemek, o işi iş olarak ortaya koymak. Ameli işlemek, o ameli amel olarak ortaya koymak. Şimdi birazdan açıklayacağım. Fe izâ uride bil amel nefsül fiil. Amelle işin bizzat kendisi kastedilmişse ellezî vel musemmel mastar, bizzat mastar olarak işin çıktığı işin kendisi. Mesela kesalatil insan, insanın namazı ve siyamı orucu ve nahve zelike, bunun gibi fel amel huna huvel ma'mul. İşlenen eylemin kendisi. Yani şimdi namaz kılmak, mesela adam namaz kıldım dedi. Ya da oruç tuttum dedi. Burada namaz kılmak bir eylem. Oruç tutmak da bir eylem. Ama neticede bu olan bir olay değil mi? Yapmış değil mi adam bunu? Yani yapılan işin kendisi. Yani burada ikisi arasında farkı ne yapmak? Gütmek. İkisi arasında farkı gütmek çok akli değil demek istiyor. Diyor ki وَقَدْ اِتَّخَذَ هُنَا مُسَمَّ الْمَصْدَرِ وَالْفِيلِ. Ne yaptı? Burada mastarı, fiil ortaya koyanla bizzat fiili ne yaptı? Bir tuttu. وَاِذَا اُرِيدَ بِذَٰلِكَ, eğer bu kastediliyorsa zaten ma yahsulu bi amelihi kenesaceti fev, yani işte ne yapmak, elbiseyi ne yapmak, ne yapmak, nesic ne demek, yani tekstilvari kullanmak işte, yani ne yapmak, kesmek, dikmek, ve bina iddar, evi yapmak, ve nahve zelike fel amel huna gayrul mamur, ama amel ise burada yapılan işin kendisi değil. Neden? Neden? Çünkü evi yaptığını biliyorsun. Hayır, namazı kılan bizzat adamın kendisi. Hı. Orucu tutan bizzat adamın kendisi. Ama evi yapmayla bir işi dikmek arasında, eylem ve yapılan eylem arasında fark var. Çünkü ortada başka bir ne var? Eser var. Anladık değil mi? Bakın fıkha bakın. İbn-i Teymiye'deki fıkha bakın. Yani hepsi amel bunlar. Dua etmek de bir amel ama duayı kim yapar? Kulun kendisi yapar. Burada dua eden de kul, dua etme eylemiyle de ortaya çıkan da ne? Kul. Kendinde. Ama ne yapmak? İşte kumaşı dikmek. Tamam. Dikmek eylem ama dikilen kumaş bak. Ortada senin nefsinin haricinde bir eylem. Evi yapmak bir eylem ama yapılan ev senin nefsinin haricinde bir eylem. Heh. Birazdan bakın nereye gidecek. Ve nehve zâlike fel amelhuna gayrul ma'mul galallahu teâlâ, işte onun için Allah dedi ki yâmelûne lehu ma yeşâ'u min mahâribe, Süleyman'a yaparlar onun dilediği ne? Mihraplar ve temâfil, timsaller, heykeller ve cifan kel cevâb ve kudûr râsiyat. Bu ayete hiç tefsirine girmeyelim. İleriki derste gireriz. Şimdi ne demek istiyor? Burada Süleyman'a yaparlar diyor. Bak, yapma eylemiyle yapılan ne yapıyor? Ayırıyor. İki şey diyor. Bir diyor, ne dedi? Mihraplar. İki ne? Heykeller. Ameli nispet etti ama yapılan şeyi ne yaptı? Ayırdı. Diyor ki fecale hazihil masnuat ma'mule lil cin. Bunları niçin yaptılar? Kim için yaptılar? Cinler için yaptılar değil mi? Çünkü Süleyman Aleyhisselam'da biliyorsunuz ne özelliği vardı? Cinleri çalıştırmak. Cinleri çalıştırmak, cinlerin efendisi olmak, cinlere lafını dinletmek. Ve min hazel bab, yine buna benzer. Kavluhu Teala vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı. Bakın yapma eyleminden bahsetmiyor. Sizi ve yaptıklarınızı. Şimdi yapma eylemi farklı bir olay. Fe innehu fi asahil kavley, iki görüşten en sahihi ma bi mana ellezi, buradaki ellezi manasındadır ma, yani vallahu halakakum, Allah sizi yarattı, ve ma ta'melun da ma var ya, vellezî ta'melûn, ve yaptıklarınızı da, vel murad bihi, kastedilen ma tenhitûnehu minel asnâm, putlardan ne yapıp ne yapıp biçip şekillendirdiğiniz her şeyi. Anladınız mı? Çünkü bu İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı denk doğrudan bir ayet. Kemâ kâle teâlâ, yine dedi ki Allah etabudune ma tenhitun, oyup şekillendirip biçimlendirdiğinize mi ibadet ediyorsunuz? Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Oysa ki sizi de yaptıklarınızda yaratan kim? Allah. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir yere geçecek. Ey vallahu halakakum, yani Allah sizi yarattı, ve halakal esnamelleti tenhitunaha, ne yaptığınız, şekillendirdiğiniz, oyduğunuz, dürttüğünüz o neleri, putları da Allah yarattı. Ve minhu hadis Huzeyfe. Huzeyfe hadisi de bu kabildendir. Nedir? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den innallâhe hâliku kulli sâni'in ve sun'atehu. Allah her sanatçıyı ve sanat olarak ortaya koyduğu eseri yaratmıştır. Allah her sanatçıyı ve sanat olarak ortaya koyduğu eseri yaratmıştır. Lakin, ancak diyor, قَدْ يُسْتَدَلُّ بِالْآيَةِ Bu ayette şuna delil getirilebilir. عَلَى اَنَّ اللّٰهَ خَالِكُ اَفْعَالِ الْاِبَادِ مِنْ وَجْهٍ اَخَرٍ Allah kulların fiillerini ne yapmıştır? Yaratmıştır. Başka bir yönüne bu delil getirebilir. Yani ne demek şimdi? Burada biz bunu neye delil getirdik? Eylemin bizzat kendisi değil, ortaya konan nelere? Mamullere. Ama biri de başka bir yönde ne yapar bunu? Neye delil getirir? Kulların fiillerini yaratanın Allah olduğuna delil getirebilir. Feyukal denir ki diyor, İnkâne hâlikan limâ yâmelûne minel men'ûtât. Eğer onların o ne yaptığı putlardan oyup şekillendirdiklerini yaratan eğer Allah'sa, lezime en yekûne huvel hâlik. Yine yaratanın da onun olması gerekir. Ney? لِتَأْلِيفِ الَّذ۪ي اَحْدَثُوهُ ف۪يهَا Evet. O ne de putları ne yaparken arkadaşlar? Şekillendirirken ortaya koydukları neyi? Neyi? Neyi? Ortaya koydukları neyi? Sanatı da. Ortaya koydukları mahareti de. Ortaya koydukları yeteneği de. Bakın. Ve devam ediyor. فَاِنَّهَا اِنَّمَا صَارَتْ اَوْثَانًا بِذَٰلِكَ التَّعْلِفِ Çünkü böylelikle onlar put oldular. Yani cep telefonunu çizip ortaya koysaydılar put olmazlardı. En güzel heykel tıraşları ne yaptılar? Getirdiler. Kendilerine kendi mitolojilerinde olan ilahları ne yaptılar? Tasvir edilip heykel haline soktular. وَاِلَّا فَهِيَ بِدُونَ ذَٰلِكَ لَيْسَتْ مَعْمُولَ لَهُمْ Bu olmasa zaten ortaya ne olmayacak? Konmayacak. Amel konmayacak. Ve izâ kâne hâlikan li't-te'lif kâne hâlikan li'ef'âlihi. İşte eğer Allah Azze ve Celle bu tür yetenekleri, bu tür ülfetleri insanların bu putlara neye? Teveccühünü yaratmışsa elbette ki fiillerini de yaratmıştır. Bakın burada ne demek istiyor biliyor musunuz? İşte Eş'arilerdeki fiille meful arasındaki ne? Fark var ya, işte kesple fiil arasında. Bunu ortadan kaldırmak için. Diyor ki, vel maksud, o halde kastedilen, enne lafzel fiil, burada bırakacağım. Fiil lafzı, vel amel, amel lafzı, ve sun, sanatkarlık lafzı, ve enva zelike, bunun bütün nevileri. Kelafzil bina, bina etmek, vel hıyata dikmek, ve neccare marangozluk yapmak. Tekav ala nefsi, musemmel mastar hepsi ne anlamındadır aynı zamanda bu? Bizzat eylemin neyi? İsmi anlamındadır ki ve o da nedir? Ve alel mef'ul. Neye delalet eder? Ortaya konan işe delalet eder. Yani ne demek istiyor? Arada bunun ney bu yok? Fark yok. Sonra diyor ki ve kezalike lafzu tilave tilavet lafzı vel kıra'a kıraat lafzı vel kelam kelam lafzı vel kavl kavil lafzı yakav ala nefsi musemmel mastar bizzat mastarın kendisine döner ki ve ala ma yahsulu bizalike min nefsil kavli vel kelam yani bizzat kavil ve kelam olarak ortaya konana delalet eder fe yuradu bittilave tilavetle kastedilen vel kıra kıraatle kastedilen ne olur? Nefsil Kur'an Kur'an'ın kendisi olur vel makru okunan şey el metlu tilavet edilen şeydir kema yuradu bihi musemmel mastar aynı zamanda bu işin mastarı da kastedilir fe iza kale el kail bir adam derse ki hadi tasarrufat fiilullah bütün bu tasarruflar kimin fiilidir Allah'ın ev fiilül abd ya da kulun fiilidir fe in erade bizalike eğer bununla dikkat edelim arkadaşlar enneha faale enneha fiilullah bimanel mastar Allah'ın fiilidir ama neyle Allah'ın fiilidir? Mastar yani o fiilleri ortaya koyan kimdir? Allah'tır. Bunu kastetmişse fehâzâ batıl bittifâkıl muslimin yani Müslümanların ittifakıyla bu nedir? Batıldır. Çünkü kulun meşiyetini ne yapmıştır tamamen? Kaldırmıştır. Ve bisarihil akıl yine aynı zamanda aklın açık hükmüyle de bu aykırıdır. Ve in erade enneha mef'ule yok ama kastettiği ortaya konan fiildir. Mahluk, mahluktur. Lillah, Allah tarafından. Kesair mahlukat Geri kalan mahlukatta olduğu gibi fehâzâ hakkun, bu doğrudur. Yani hulâsası, hulâsası. Şimdi hemen bir örnekle açıklayalım. Burada bırakacağım. Önümüzdeki ders devam edeceğim. Bu bab uzun bir bab. Kur'an alalım. Kur'an. Adam Kur'an okuyorum diyor. Ne diyor? Kur'an okuyorum. Dedim ki Halil'e hadi bakalım bir Fatiha suresini oku. Halil Fatiha suresini okudu. Halil Fatiha suresini okuyunca arkadaşlar. Halil Allah'ın kelamını okudu değil mi? Burada okuyan kim? Okunan şey ne? Peki o kimin? Allah'ın kelamı. Okuyan Halil olunca okumanın bütün gerekleri Halil'de. Ciğerler, ses, diş, damak, dudak, nefes. Halil'den değil mi? Halil bunları ortaya koyuyor. Bu eylemler Halil'in eylemleri. Bu eylemler Halil'in eylemleri. Peki okunan kimin? Allah'ın kelamı. Şimdi hangisi bunun mahluk? Üstteki. Yaratılmış bu. Yaratılmış olduğunu nereden biliyoruz? Allah sizi de yaptıklarınızda yaratmıştır. Yani beni yarattıysa, Halil'i yarattıysa okumasını da yarattı değil mi? Ciğerini de yarattı, sesini de yarattı, dişini de yarattı. Dikkat edelim arkadaşlar. Peki okunan şey ne? Allah'ın kelamı. Şimdi eşariler ne yapıyorlar? Allah'ın kelamını, Allah'ın kelamı görmedikleri için, Allah'ın kelamının ibaresi gördükleri için nispeten bunda mahluk görüyorlar. Hal böyle olunca bu ikisini ne yapıyorlar? Birleştiriyorlar. Birleştirince diyorlar ki bu ne değil? Eylem değil, nedir? İş işleme. Halil'in Kur'an okuması iş işlemesidir. Çünkü niye? Halil'in okuduğu Kur'an Allah'ın kelamının ibaresidir. Eylem de kendindendir. O halde ikisi birleşerek amel olmaktan çıkıp işi işlemek anlamına gelmiştir. Arada fark görmüyorlar. Aynen ne de olduğu gibi bina yapma eyleminde olduğu gibi. Halbuki arada bir fark var. Nedir o? Bakın işte. Yani bu farkı görmeniz için bunu yazdım buraya. Bina ya da put. Heykel olarak düşünün. Heykel put. Şimdi yapan insan neyle yapıyor? Eliyle, işte aletleriyle, yani gözüyle vesaire. Yapılan ne? Putun kendisi. E putun kendisi zaten mahluk değil mi? Mahluk. Putun kendisi Allah'ın sıfatı mı? Put eylemi yapmak Allah'ın sıfatı mı? Değil. O halde siz bu örnekle bunu nasıl bir tutarsınız? Aynen ne de olduğu gibi Allah'ın evi örneğinde olduğu gibi, Allah'ın devesi örneği olduğunda gibi. Şimdi Allah'ın evi Allah'a niye izafet edilmişti? Bir sıfatı olduğu için mi? Allah'ın devesi Allah'a niye izafet edilmişti? Sıfatı olduğu için mi? Niye izafet edilmiştir? Evi tazim, yüceltmek, deve yüceltmek için değil mi? Peki Allah'ın işitmesi böyle mi? Allah'ın görmesi böyle mi? Anlatabildim mi? Bakın. Burada bir tane ne var? Hadis var. Hadis, hadis tarafından ortaya konuluyor. Yani sonradan olan, sonradan olan tarafından ortaya konuluyor. Burada ise sonradan olan, sonradan olan ortaya koymuyor. Allah'ın kelamını ortaya koyuyor. Buna dikkat edeceğiz. Bu ikisi arasında fark bu anlamda var. Ama yok, eylemin kendisi olarak bakıyorsan, Diyor ki İbn-i Teymiye, Kur'an okumak aynı zamanda, bakın Kur'an okumak aynı zamanda Kur'an okumaktır. Yani Kur'an'ı kıraat et dediğinde adam kıraat ediyorsa, sen burada eğer illa da kıraatle okunanı ayrım olarak koyuyorsan bu ayrımla koy. Ama yok. Kıraat okumayı Kur'an'la özdeş görüyorsan kıraat aynı zamanda ne anlamdadır zaten diyor. Kur'an okumak anlamındadır diyor. Aynen evi inşa etmenin evin kendisi anlamında olduğu gibi. Ev inşa etti diyorsun. İki şey anlıyorsun bundan. Bir, evi inşa edenin eylemi, bir de ortadaki ne? Ev. Evi gördüğünde hiç inşa kelimesini kullanmasan aklına şu gelmez mi? Kim bu evi inşa etti? Anladın mı? Ama illa ayrım güdeceksen diyor, inşa edilen tamamen maktur. İnşa etme eylem. O kudretle sen bunu inşa ettin. Ama neticede o ortaya koyduğun şey mahluk. Kim yaratmış onu? Allah. Aynen evlilik olayında olduğu gibi. Çocuğun iki kişi tarafından dünyaya getirilmesi. Anne ve baba tarafından. Ama netice itibarıyla anne de mahluk, baba da mahluk değil mi? Ama bakın ikisinin iradesiyle çocuk ne yapıyor? Dünyaya geliyor. Ama Allah Azze ve Celle isteseydi çocuğu başka türlü de dünyaya getirebilirdi. Nasıl olurdu mesela? Adem'deki gibi değil mi? Anne yok, baba yok. Ya da İsa'daki gibi değil mi? Anne var, baba yok. Olduğu gibi. Bunlar nedir işte? Bunlar şudur. Siz eğer sebepleri alır, yaratıcı hükmüne ya da yaratıcı mekanına ya da yaratıcı mahalline koyarsanız bu nedir? Çok büyük problemdir. Çünkü biz biliyoruz ki sebep sonuç ilişkisi, geçen ders temas ettim, birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. İslam'da hiçbir sonuç yoktur ki sebebi ne olmasın? Allah'a dayanmasın. Hiçbir sonuç yoktur ki sebebi Allah'a dayanmasın. İster kevni olsun, ister kaderi. Ama hiçbir sonuçta yoktur ki sebepsiz olsun. Yani şimdi biz her sonucun sebebini Allah'a dayıyoruz ama her sonucunda bir sebebi var, bir illeti var, bunu da biliyoruz. Yani demek ki bu din sebep sonuçlara çok önem vermiş bir din. Çünkü insanı Allah Azze ve Celle aşvayı yaratmamış. Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abesâ. Siz biz sizi boş yere mi yarattık zannediyorsunuz? Bak orada bile bir sebep sonuç ilişki. Niye yaratıldık biz? Allah'a ibadet etmek için. Bak boş değil. Sebep sonuç. Ne demek bu? Bu şu demek. Sonuçlara bakarak sebepleri inkar etmeyeceğimiz gibi, ki o işte Cebriye'nin yaptığı, sonuçlara bakarak sebepleri inkar etmişler. Yine sebeplere bakarak da sonuçları inkar etmeyeceğiz. Kim gibi? Mutezile gibi. Çok önemli. İnşallah önümüzdeki ders biraz daha açmaya gayret ederiz. Çok fazla dalmayacağız zaten. Gittiği kadar gidecek, ondan sonra diğer baba geçeceğiz. Aslında bu bapta maksat kader meselesi değil yani. Kader meselesiyle alakalı biz burada biliyorsunuz uzun dersler yaptık zamanında. Kader meselesindeki derslere gelmeyenler ellerini kaldırsın. Kim gelmedi? Gelmedi. Kader dersinde gelmeyenler. Sende var mı bu? Yok mu? Siz bir tane fotokopi çektirin. Hocam. Var mı? Sizde var mı bu? Bir tane alın çektirin, bir tane kaldı bizde de. Çektirin. Orada bakın zaten o mesele orada ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Yani iyi bakarsanız anlarsınız. Bunları sen de al çektirin. Ben de alayım. Saat kaç oldu arkadaşlar? Bugün menheş dersi yapamayacağız. Geç oldu. Ben de yorgunum. Seferden geldim. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah. Yok abi. Kapatın abi. Bu kapatın, hemen alayım ben. Bu ön yorum çok doğru. Bilgisayar açık olur mu? Sen bir iki dakika.